Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'nın son Nisan programından Suat'la beraber bir kere daha hepinize merhaba diyoruz. Bu programımızda ilk defa dinleyeceğiniz ama hepsi nostaljik olan parçalar var. İlk parçamızı Elvis Presley'e ayırdık. İspanyol ritimlerini hatırlatan parçası Margarita. Like thunder, who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance from her eyes? Margarita, once I was free as a gypsy, a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita, and I was caught like a moth in the flame. Margarita is her name. Margarita. Have made me her prisoner, a slave to her every command. She captivates me and intoxicates me with one little touch of her hand. Unutulmaz bir film müziğiyle devam ediyoruz. Neşeli Günler filminin müziği bu ve başrol oyuncusu Julie Andrews söylüyor. Do re mi. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read you begin with A B C. When you sing you begin with do re mi. Do re mi. Do re mi. The first three notes just happen to be do re mi, do re mi, do re mi fa sol la ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Ti, a drink with jam and bread. That will bring us back to do. Oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Re. A drop of golden sun. Me. A name I call myself. Ah. A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea. A drink of jam and bread. That will bring us back to do. A deer, a female deer. Rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. us back to do. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do, so, do. Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that? So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do, re, do. So, do, la, ti, do, re, do. Now, put it all together. So, do, la, fa, mi, do. So we put in words, one word for every note, like this. When you know the notes to sing, you can sing most anything together. When you know the notes to sing, you can sing. Yine bir bayan şarkıcı ile devam ediyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz şarkıcı Sandy Shaw, Puppet on a String. Puppet on a string. I may win on the roundabout, then I lose on the swing. In or out, there is never a doubt, just who's pulling the string. I'm all tied up in you. Thank you. puppet on a string. Like a puppet on a string. Şimdi Demis Roussos'a kulak veriyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz şarkısı We Pretend. Bu bölümdeki son İngilizce parçamızı Tremelos grubuna ayırdık. Sadness of Tomorrow. To smile before the day, pretend tonight and take our happiness away. Bu tip programlarımızda her zaman yaptığımız gibi sırada iki tane Fransızca parça var. İlkini Johnny Hallyday seslendirecek. Johnny Hallyday çok nadir olarak yabancı bir lisanda şarkı söylerdi. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Türkçe olarak da söylemişti. Bu şarkıyı Türkçe Yeşil Gözleri İçin Sen ismiyle dinlemiştik. Fransızcası Ne joue pas ce jeu-là, benimle oyun oynama. Te planter devant moi, les poings serrés, le regard froid, parce que la fille qui t'a quitté auprès de moi s'est réfugiée. Je vois dans le fond de tes yeux briller un éclair dangereux, entouré de tous tes copains. Tu viens me barrer le chemin. Ne joue pas ce jeu-là, je n'ai rien contre toi. Mais avec moi, crois-moi, ne joue pas ce jeu-là. Ne demandez qu'à t'aimer, mais la voir pleurer et t'amuser. Aujourd'hui tu as des remords, tu comprends que tu as eu tort. Mais il est trop tard maintenant, il fallait y penser avant. C'est moi qu'elle aime, tu n'y peux rien, et tes poings n'y changeront rien. Ne joue pas ce jeu-là, je n'ai rien contre toi. Mais avec moi, crois-moi, ne joue pas ce jeu-là. Cherche à cacher ton chagrin. J'ai compris, je ne t'en veux pas. Mais pourquoi se battre pour ça? De mon chemin, écarte-toi. Ne joue pas ce jeu-là. İkinci Fransızca parçamız Patricia Carli tarafından seslendirilecek. Que vois-tu, gitan? Çingene falda ne görüyorsun söyle. Dis-moi, gitan, ce que tu vois, si mon destin se tend vers toi. Je veux savoir ce que demain a déjà tracé dans ma main. Je vois que tu vivras longtemps, tu auras de beaux cheveux blancs, la fortune te sourira, alors on te respectera. Tu obtiendras toutes les clés des portes de célébrité, mais au milieu de tant d'honneur, il n'y aura pas de place pour le bonheur. Dis-moi, gitan, dis-moi pourquoi il n'y aura pas de bonheur pour moi. J'ai dans le cœur bien trop d'amour pour ne pas le connaître. Un jour, tu aimeras un garçon bien et tu en auras du chagrin, car tu perdras ce bel amour au son de sinistre tambour. Il s'en ira pour faire la guerre et son sang rougira la terre quand la patrie sonne. Adieu, gitan, ne m'en veux pas, mais je ne veux plus croire en toi. J'ai trop d'amour au fond du cœur pour croire en tes mots de malheur. İtalyanca parçamızı Luigi Tenco'dan dinliyoruz. Elveda aşkım. Ciao amore ciao. La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. E un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao. Cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao. Almanca parçamız Gitte tarafından söyleniyor. Anlamı günün ilk saatleri. Junger Tag. Die Dunkelheit mit ihren Sorgen flieht vor dem Tag zu den Sternen hinauf. Das erste Licht ruft nach dem Morgen und die Sonne geht auf. Junger Tag, ich frage dich, was ist dein Geschenk an mich? Bringst du Tränen von gestern? Noch mit den Schatten der Nacht, doch Sonnenlicht fällt durch die Bäume und die Erde erwacht. Junger Tag, ich frage dich, Hareketli ve bildik bir parçayı İspanyolca olarak dinliyoruz. Paco Paco tarafından seslendirilecek şarkı Taka Taka Ta. Solo para bañarnos tranquilo y si no vamos solo vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Pum cata pum pum pum, por fin ya viene el buen tiempo. Se quitó el frío viento, todos ya cantaremos y también bailaremos y todos estaremos ya siempre, siempre contentos. Geldik her zamanki gibi 5 tane Türkçe parçamıza. Önce Sezen Aksu'yu dinliyoruz. İlk şarkılarından bir tanesi Gölge Etme. Haydi artık çek git yoluna, bıkmışım dertten. başının tacı. Sense kahraman aşık, usta yalancı. Şimdi geride kaldı sen ve senin gibiler. Ne yalan dostlukların verdi acı. Şimdi geride kaldı sen ve senin gibiler. Ne yalan dostlukların verdi acı. Haydi artık çek git yoluna, bıkmışım dertten. Gölge etme başka insan istemem senden. Haydi artık çek git yoluna, bıkmışım dertten. Gölge etme başka insan istemem senden. Sevdiklerimden en aman dedim. Beni benden alıp da gidenler arasında en büyük ızdırabı çektiren sendin. Beni benden alıp da gidenler arasında en büyük ızdırabı çektiren sendin. Haydi artık çek git yoluna, bıkmışım dertten. Gölge etme başka insan istemem senden. Haydi artık çek git yoluna, bıkmışım dertten. Gölge etme başka insan istemem senden. Haydi artık çek git yoluna, bıkmışım dertten. Gölge etme başka insan istemem senden. Aynı dönemden bir Nükhet Duru şarkısında sıra Cambaz. Toplanmış bayram yerinde geziniyorlar. Elde simitler, küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar. Hava güneşli, herkes eş ahbap dost selamlıyor. Kızlar neşeli, delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor. İp üstünde oynuyor, cambaz ip üstünde ağlıyor. Hayat ip üstünde geçiyor, hayat her an gidip geliyor. Cambaz ip üstünde oynuyor, cambaz ip üstünde ağlıyor. Hayat ip üstünde geçiyor, hayat her an gidip geliyor. Herkes toplanmış bayram yerinde geziniyorlar. Elde simitler, küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar. Hava güneşli, herkes eş ahbap dost selamlıyor. Kızlar neşeli, delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor. Cambaz ip üstünde oynuyor, cambaz ip üstünde ağlıyor. Hayat ip üstünde geçiyor, hayat her an gidip geliyor. Cambaz ip üstünde oynuyor, cambaz ip üstünde ağlıyor. Hayat ip üstünde geçiyor, hayat her an gidip geliyor, her an gidip geliyor. Her an gidip geliyor. Biraz daha eskilere gidiyor ve mavi ışıklara kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz parçaları Kanamam. Kanamam. Bana yalan söyleme hiç, aldanıp da sözlerine kanamam. Bana yalan söyleme hiç, aldanıp da sözlerine kanamam. Kanamam, kanamam, sana ben aldanamam. Kanamam, kanamam, gece beni bekletin. Haniye yalancı gelecektin. Dün gece beni bekletin. Haniye yalancı gelecektin. Yalancı gelmedin. Aşkımı hiç bilmedin. Yalancı gelmedin. Aşkımı hiç bilmedin. Gülerek beni kandırma. O tatlı güle yüze aldanamam. Gülerek beni kandırma. O sahte güle yüze aldanamam. Kanamam, kanamam. Sana ben aldanamam. Kanamam, kanamam. Sana ben aldanamam. Hey! Haniye yalancı gelecektin. Yalancı gelmedin. Aşkımı hiç bilmedin. Yalancı gelmedin. Aşkımı hiç bilmedin. Gülerek beni kandırma. O tatlı güler yüze aldanamam. Gülerek beni kandırma. O sahte güler yüze aldanamam. Kanamam, kanamam. Sana ben aldanamam. Kanamam, kanamam. Sana ben aldanamam. Bugünkü programın en genç şarkısı ama artık o da nostaljik oldu. Kenan Doğulu'yu dinliyoruz. Tutamıyorum zamanı. İşin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Eline hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal, gittiğin yerde mutlu ol. Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal, gittiğin yerde mutlu ol. Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Adına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Kal, gittiğin yerde mutlu ol. Ya da gel. serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Zamanı. 60'lı yılların başları Edip Akbayram'ın çıkış parçalarından bir tanesi Boşu Boşuna. Son iki parçamız gene İngilizce parçalar. Önce Paul Simon'a kulak veriyoruz. Baba ve kızdan bahsedecek. Father and Daughter. Müzik If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory upstream to the meadow in the mountain where we counted every falling star. I believe the light that shines on you will shine on you forever. And though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your bed, I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever, and never leave till I leave you with a sweet dream in your head. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know, as long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter than I love you. Trust your intuition, it's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite, but you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know, as long as one and one is two, never be a father loved his daughter more than I love you. I'm gonna watch you shine, as long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Bugünkü son parçamızı Leonard Cohen seslendiriyor. Everybody Knows. Gelecek programa kadar hoşça kalın. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Fact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Bloody cross on top of Calvary, to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.